Book 2 64 64 64 النفي 1 Przeczenie 1 Przeczenie 1 لا أفهم الكلمة Nie rozumiem tego słowa. Nie rozumiem tego słowa. La afhamu al-jumla. Nie rozumiem tego zdania. Nie rozumiem tego zdania. La afhamu al-ma'na. Nie rozumiem tego znaczenia. Nie rozumiem tego znaczenia. Al-mu'allim. Nauczyciel. Nauczyciel. هل أنت تفهم المعلم؟ Rozumie pan, pani tego nauczyciela? Rozumie pan, pani tego nauczyciela? نعم, أفهمه جيداً. Tak, dobrze go rozumiem. Tak, dobrze go rozumiem. المعلمة. Nauczycielka. Nauczycielka. هل أنت تفهم المعلمة؟ Rozumie pan, pani tę nauczycielkę? Rozumie pan, pani tę nauczycielkę? نعم, أفهمها جيداً. Tak, dobrze ją rozumiem. Tak, dobrze ją rozumiem. الناس. Ludzie. Ludzie. هل أنت تفهم الناس؟ Rozumie pan, pani tych ludzi? Rozumie pan, pani tych ludzi? لا, لا أفهمهم بشكل جيد. Nie, nie rozumiem ich tak dobrze. Nie, nie rozumiem ich tak dobrze. الصديقة, الصاحبة. Przyjaciółka, dziewczyna. Przyjaciółka, dziewczyna. هل لديك صديقة؟ Ma pan dziewczynę? Ma pani przyjaciółkę? Ma pan dziewczynę? Ma pani przyjaciółkę? نعم, لدي صديقة. Tak, mam. Tak, mam. الابنة. Córka. Córka. هل لديك ابنة؟ Ma pan, pani córkę? Ma pan, pani córkę? لا, ليس لدي ابنة. Nie, nie mam. Nie, nie mam.